www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزيز طالبان علوم نبوة، معزز حاضرين، اس وقت آپ کے سامنے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ایک عظیم الشان دعا کے کلمات پیش کیے گئے ہیں، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے چار باتوں سے پناہ چاہیے. اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ دعاؤں کے ضمن میں امت کی تربیت فرماتے تھے. اسی لیے جب آپ ادویہ معصورہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علمی، اخلاقی، معاشرتی ہر اعتبار سے جو اچھی صفات ہو سکتی ہیں وہ سب آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہیں، اور جتنی صفات آدمی کے لیے نقصان دہ ہیں اور ضرر رساں ہیں ان سب سے آپ نے پناہ مانگی ہے. آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے دعاؤں کے کلمات انتہائی بابرکت ہیں اور جامع ہیں. ہم خود اپنے لیے وہ چیزیں نہیں مانگ سکتے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگ کر ہمارے لیے ایک نمونہ پیش فرما دیا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو معصور اور مسنون دعائیں ہیں ان کا ورد رکھا کریں. ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس طرح کے مجموعے مرتب کر دیے ہیں مختلف کتابوں سے جمع کر کے، جیسے حسن حسین ہے، الحزب العظم ہے، اور مناجات مقبول ہے، اور دیگر کتابیں ہیں. ان کو ہم بموقع بموقع پڑھیں، یاد کریں، اور جو چیزیں ان میں پیش کی گئی ہیں ان کے معنی کا استحضار کریں اور اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں. اس دعا میں پیغمبر علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو. نفع بخش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو علم تو ہو لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ علم اس کے حق میں نافع نہیں ہے. سب باتیں پتہ ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے مگر نہیں کر رہا, پتہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر کر رہا ہے, تو ایسے علم سے کیا فائدہ؟ علم برائے علم کوئی چیز نہیں ہے, علم برائے عمل ہے. تو ایسا علم جو آدمی کے لیے نافع نہ ہو ظاہر ہے کہ وہ وبال ہے, اس سے آدمی کو پناہ چاہنی چاہیے. یہ دعا مانگ کر پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جس دین کا علم عطا کیا ہے اس علم کے مطابق تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے. علم اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ آدمی محض سیکھ جائے, جان جائے, معلومات میں اضافہ کر لے, بلکہ معلوم پہلا درجہ ہے اور معمول دوسرا درجہ ہے. علم کو عمل کے ساتھ جوڑنا ہے جبھی یہ علم نافع ہوگا. ہمارے سامنے جو بھی دین کی بات آئے اگر وہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے تو ہم اسے اپنی زندگی میں داخل کر لیں, اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو اس کے اوپر کامل یقین کر لیں تو یہ علم نافع بن جائے گا, ورنہ تو بھائی علم تو غیر مسلموں کو بھی حاصل ہے اور ابلیس کو بھی حاصل ہے. کہتے ہیں اس سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں. ہمارے ہاں بہت سے صحافی لوگ ہیں غیر مسلم, وہ اپنے مضامین میں باقاعدہ فتاوی کا حوالہ دیتے ہیں, کفایت المفتی میں یہ لکھا ہے, فتاوی محمودیہ میں یہ لکھا ہے, انگریزی میں ہندی میں مضامین لکھتے ہیں جو شاید بہت سے مسلمانوں کو بھی پتہ نہ ہو. آپ کے یورپ میں بہت سے مستشرقین ہیں, کٹر یہودی, لیکن حدیث کے بارے میں ایسا علم ہے کہ بہت سے علماء کو نہ ہو. یہی جرمنی کے اندر بہت عظیم الشان کتاب تیار کی گئی, المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف, 6 جلدوں میں بہت زبردست کتاب ہے اور علماء اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن مرتب کرنے والے سب غیر مسلم, یہودی عیسائی. اتنا علم ہونے کے باوجود اطراف حدیث کا اور احادیث شریفہ کے متون کا, لیکن یہ علم ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ نہ تو اس پر ان کا ایمان ہے نہ اس کے مطابق عمل ہے. یہ علم وبال تو بن سکتا ہے آدمی کے لیے, نجات کا رفع درجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. دوسرا مطلب غیر نافع ہونے کا یہ ہے کہ آدمی پڑھ تو لے لیکن پڑھنے کے بعد اس کو بس اپنی حد تک محدود رکھے, دوسروں تک نہ پہنچائے, تو یہ علم بھی کامل طور پر نافع نہیں ہوگا. علم تو یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں حاصل ہو گیا وہ دوسروں تک کیا ہے, پہنچا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علم کے درجات ہیں. نمبر ایک استماع کہ سنو اچھی طرح. نمبر دو انصات غور و فکر کرو خاموشی کے ساتھ. نمبر تین حفظ اسے اچھی طرح یاد کرو. نمبر چار عمل پھر اس پر عمل کرو. اور نمبر پانچ نشر پھر اس کو پھیلاؤ. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی. آخری حج کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب. موجودین غائبین تک پہنچا دیں. زندہ لوگ اپنا علم چھوڑ کر کے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہو. تو جتنے بھی اسباب اور ذرائع جس زمانے میں ہو سکتے ہیں نشر علم کے آدمی جس حد تک بھی کر سکے اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. تو علم کیا بنے گا؟ نافع بنے گا. اور بہت بڑے علامہ تو دہر ہو گئے اور کسی کو پڑھاتے نہیں, کچھ لکھتے نہیں, کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ علم نافع نہیں ہوا, یہ علم لا ينفع میں داخل ہو گیا. اسی لیے شریعت میں کیا ہے؟ کتمان علم ناجائز ہے, بلکہ موجب لعنت ہے, موجب عذاب ہے. جب اللہ نے علم دیا اب اسے دوسروں تک پہنچاؤ, جیسے بھی پہنچا سکو. تقریر سے پہنچاؤ, تدریس سے پہنچاؤ, تالیف سے پہنچاؤ, تصنیف سے پہنچاؤ, انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے پہنچاؤ, جیسے بھی ہو سکے پھیلاؤ, جتنا بھی پھیلا سکو. تو علم نافع بنے گا, اور اس میں کمی ہوگی تو حضور نے اس سے پناہ چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. تو ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے خود بھی اسی کے سانچے میں ڈھلیں گے اور انشاءاللہ اس کو دوسروں تک منتقل کریں گے جیسے بھی ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک اسی میں لگائے رکھے. دوسری چیز جس سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ مانگی, وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعَ. ایسا دل جس میں نرمی نہ ہو, ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو, ایسا دل جس میں اللہ کی خشیت نہ ہو, ایسا دل جس میں اللہ کی عظمت نہ ہو, ایسا دل جس میں خالق کے سامنے انکساری نہ ہو. وہ دل دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے. ایسے پتھر سے پناہ مانگی گئی. دل تو وہی ہے جس میں خشوع ہو, خضوع ہو, خشیت ہو, اللہ کی عظمت ہو, محبت ہو, اور اللہ کی عظمت و جلال کا اقرار اور اعتراف ہو, اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار ہو. دل تو وہی حقیقت میں دل کہلائے جانے کے لائق. ایسا دل اگر آدمی کے پاس ہے تو انشاءاللہ وہ کامل مومن بنے گا, وہ اللہ کی ناراضگی سے بچے گا, اللہ کا تقرب اور اللہ کی محبت اسے نصیب ہوگی. اور نہیں ہے تو پھر ایسا دل پناہ چاہے جانے کے لائق. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعَ. اور تیسری چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی, وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعَ. ایسا نفس کہ جس کا کبھی پیٹ ہی نہ بھرے, ہمیشہ لالچ, ہائے مال, وائے مال, ہائے دنیا, وائے دنیا, 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے. دین کو بھی دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہر وقت اس کی نظر دنیا پر ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, تعیس عبد الدینار والدرہم. جو روپے پیسے کا غلام ہے وہ قابل لعنت ہے, وہ برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. خاص طور پر جو لوگ دینی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں ان کی عزت استغنا میں ہے, ان کی عزت توکل میں ہے, ان کی عزت دنیا بیزاری میں ہے، ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنا جو بھی عرض کرنا ہے، فریاد کرنی ہے، رب الناس سے فریاد کریں، ناس سے فریاد نہ کریں، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالی ایسا قلبی سکون عطا فرمائیں گے اور قناعت کی دولت سے نوازیں گے کہ جس سے بہتر کائنات میں نہ کوئی راحت ہے نہ کوئی سکون ہے. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. اور چوتھی بات جس سے آپ نے پناہ چاہی، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. ایسی دعا جو مقبول نہ ہو، ایسی دعا جو بارگاہ رب العالمین سے خدا نہ خواستہ رد ہو جائے. اور رد کیوں ہوگی؟ ہماری کمی کی وجہ سے ہوگی. جو بھی دعا رد ہوتی ہے وہ ہماری کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے مانگنے میں کمی ہے. مانگنے کے آداب، مانگنے کے شرائط، مانگنے کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں. تو ایسے اسباب سے بھی ہم بچیں جن سے دعائیں رد ہوتی ہیں. ان میں دو اسباب سب سے زیادہ ظاہر ہیں. ایک تو ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو اپنے دوسرے بھائی سے کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کی دعا مردود ہوتی ہے، ٹھنڈے بستے میں ڈال دی جاتی ہے کہ اسے الگ رکھو، یہ کینہ پرور آدمی ہے. یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یہ منافقین کی صفت ہے. مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. مومن دوسرے کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے اپنے کو سمجھتا ہے، جیسے اپنی اچھائیاں دیکھتا ہے دوسرے میں بھی اسے اچھائیاں نظر آتی ہیں. اگر یہ کینہ کپٹ ہوگا تو دعائیں رد ہوں گی. دوسری چیز جو سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے دعاؤں کی قبولیت میں، وہ مال حرام ہے. مال حرام کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں، مقبول نہیں ہوتی، بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل نہیں کرتی. اس لیے ہمیں ایسی تمام باتوں سے بچنا ہے کہ جن سے دعائیں مردود ہوتی ہیں. اور مانگنے والوں میں ہمیں شامل ہونا ہے. ڈٹ کے مانگنا ہے، جم کے مانگنا ہے، اور اس طریقے پر مانگنا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اور لپٹ جاتا ہے اور گریہ و زاری کرنے لگتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کو بھی بندے کا مانگنا پسند ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، الزمو فی الدعا، جم کے مانگا کرو. اور فرمایا یوں مت مانگا کرو کہ اللہ تیرا جی چاہے تو دے، جی چاہے تو نہ دے. فرمایا کچھ نہیں. یہ کیا مطلب اللہ سے کہنے کا؟ تمہیں تو یہ کہنا ہے کہ جی مجھے تو چاہیے ہی چاہیے، میں تو لے کے رہوں گا، مجھے تو ہر حالت میں آپ عطا کیجئے. بہرحال اللہ تعالی ان چاروں باتوں سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے. پہلے آپ نے تفصیلاً پناہ مانگی، پھر آپ نے اجمالاً اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الاربع، اے اللہ میں ان چاروں باتوں کے شر سے، علم غیر نافع کے شر سے، نہ ڈرنے والے دل کے شر سے، لالچی آدمی کے شر سے، مردود دعا کے شر سے، اللہ تعالی ہماری پناہ فرمائے. یہ دعا آپ نے ہم سب کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمائی ہے. یہ دعا بھی ہے اور اس میں نصیحت بھی ہے. ہم اپنے دعاؤں کے معمولات میں اس دعا کو شامل کریں معنی کے استحضار کے ساتھ، تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اسے قبول فرمائے اور مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے. دین پر زندگی، دین ہی پر موت نصیب فرمائے. اس ادارے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے. ہر قسم کے داخلی خارجی شرور فتن سے پوری طرح حفاظت فرمائے. تمام خدام کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے، طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے، اساتذہ کے علوم میں بے حد برکتیں عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلى الله تعالى على خير